أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العلي العظيم. ده آیاتونه د سورۃ النساء د شپږم آیات څخه تر درې شپږم آیات پورې دا اوس چې دا ما تلاوت وکړي دا آیاتونه دي. د جیو د رابط د ما قبل سره په دې کې دي چې ما قبل آیات چې چیر درس پر کوم ځای باندې ولاړو په هغه کې آخري خبره دغه وه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. کستیس په یو شي کې منازعه او جګړه سره رااله دا رد کی راجع کی و الله و رسول ته الله ته ورسی چې الله څه وایي رسول څه وایي د دې احکام د الله قرآن دی پروت دی. رسول علیه السلام چې ژوند دی په ژوند کې الله ولده ته ورسی کني خو احادیث پراته دي که په صراحت حکم پکښې د ائمه مجتهدینو فقه پرته ده هغه ته ورسی حکم د هغه ځای څخه واخلي. نو دا امر چې هلته وکړي چې تاسې به ګرځو په خپلې مشاجرې خپلې منازعې د الله و د رسول د قانون څخه بیا تاسې حلوي. اوس چې دی د هغه چا مذمت بیانوي چې هغه د خپلې مشاجرې او محاکمې د الله و د رسول خوا ته نه وړي پر بل چا یې حلوي د کافر پر قانون یې حلوي. یا مثلا باطل باطل خلک سه هغو چې وړي چې راځه فلانۍ به فیصله راوړي که فلانۍ نه لمونځ پېژني نه روژه پېژني نه حج و زکات پېژني دی فیصلې پر کوي. د دغو خلکو بجې الله بیانوي چې دا نو اکثر منافقان دي د منافقانو بجې به هم په کښې کې بیان شي. نو رب چې د ما قبل سره داس په ما قبل کې امر و چې پر الله او پر رسول خبره فیصله کوي اوس د هغه چا بجې بیانوي د دغه کار بجې بیانوي چې څوک یې پر الله او پر رسول نه فیصله کوي پر بل قانون یې فیصله کوي. نو دا د ما قبل سره رابط څه چې داسې واورېدي نو ارتباط چې پیدا کړي یې خبرې و هغه سره اوس بیا دغه آیتونه شیان نزول لري قصه لري ځان ته. هغه دا دی شیان نزول چې یو شخص منافق و هغه بشر نومی دی د نفاق درلود. نفاق دغه دی په زړه کې ایمان نه و د مؤمنانو سره ګرځېدي لمنځونه یې کول الحمدلله شکر چې مسلمان یم الحمدلله شکر چې مسلمان یم دغه یې ویل. د ده د یو یهودي سره چې هغه برملا کافر وګور د خلکو پېژني چې د یهود دی د هغه سره په یو معامله کې جګړه واقع شوله پر یو حق سره دعوه شوله. فظاهره هغه یهودي پوهېدی چې حق زما په جانب دی خو ته را ملامت چې زوی مړې اګر چې د اسلام دعوه خو کوې دی خو په ظاهره مؤمن دی چې سره دعوه سواری ولا ده چې پر بل چا فیصله کړو. یهودي برا درځه چې سیس پر نبی فیصله کړو رسول علیه السلام ته ورځو. یهودي په دې ډاډه و چې رسول علیه السلام اگر چې د کافرانو ضد و دښمن دی چې هر څونه د کافرانو دښمن سي مګر حق یې نه خوري د کافر حق نه خوري په خبره تاسو پوهېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم آئین دی د نبی علیه السلام جن و مزاج دغسې و چې حق چې د دښمن ویلی هم نه خوړي زمږ غو ته تربورغه علاقه پرېږدي. نو دا يهودي دغه اعتماد چې پیغمبر یې نه خو پر درځه دوری په اسلام دا بل چې منافق دی هغه خو په زړه کې پېدی چې نو رسول الله اسلام خو د چا لیاز ولاکو کې چې اگر چې په خله کلمه وایم خو حق ته د په جانب دی خود د پر خوای کې ځان یې پېچېږي الله ته بنوزو. کعب ابن اشرف د يهود ملاو د يهود مشر امو ورزه کعب ابن اشرف ته ولاړ ساسي سو مشر ته باور هغه ول مشر ته څکه درځه چې د رسول الله اسلام ته ورسو خو تم کلمه پر وای لا اله الا الله محمد رسول الله زیه نه پر وایم ته زه پر ته په فیصله وکم. د يهودي د نبي عليه السلام وخاته ټالي چې په فیصله وسی او د منافق چې بشر رمي د کعب ابن اشرف وخاته ټالي چې از ته فیصله وسی خو اخر هغه يهودي پر غالب رسول الله ته نه درسره رسول علیہ السلام ته چرال قصد وار ور تواور ول دغه څه د پیغمبر علیہ السلام الحق د يهودي دی ور لره ورقه ځه په سلا چې وکړه د طبيعت خاطر سو چراو وتل برر یا تر ازه حضرت عمر صاحب ته ورس بزړي کې دا ور ولا ور وګرځیدل چې حضرت عمر صاحب کوم د کفارو سره ډیر بدوري دا کوم د کفارو سره به سخت دښمنه ده. نو دی خو کافر دی زخ په ځای مسلمان خمه خپي سلاز ما پر خوا کوي سید رسول الله السلام کده چاله حزن کی مگر حضرت عمر صاحب خو د کافر دشه دښمن دی یا د خلک پر چمول ویني ته ترجی دی نو به خخ په سره پر دن کی هغه ول ترزه چې سره له حضرت عمر صاحب رضی الله عنه د کور دروازه ور وټه کول شراوت څنګه په سره ول زما و د سره داوا د يهودي ورتول یا پلان نبی علی صلوات و سلام توارلو هغه زما په بارک په سره وکړه دی وس وای وای تر از حضرت عمر حضرت عمر صاحب پر يهودي مخ راوړه برل دی لشکاوې د رقم خبر ده دول و سره ور هغه د پر خوا په سره وکړه نو ما راځه د تمشه دی پښتنه وک ا بار دول ز په سره و سره باسم ته شه د لیو درې چې بلانس د کور توارلې برې تورې د کی کې وکړه چې لاله چې سره کا شکر دی منافق سره او تو غرزه برل عمر په سره نو داغه چې دا الله در رسول پی سلام کنه مې چونو چرا په فکر را باسي چې درځه بل ځای پښتنه وو زه در رسول علی سلام به علایم نو خو هغه پی سلام ته د جند تر کړی د چا نه مانی دا چې نه مانی حضرت عمر صاحب ته شک او تل مع المسول چې په ځری کې دی نفاق دی ولې خو دا الله او در رسول امر چې ساجر سم مؤمن اتس اختیار نه لري ته په دې کې چونو چرا وای به چې ما ته راولې هدا چې مرګ يهودي ولا يهودي چې بلاري خو خپل حق او خو پی سلام مشهور اسره ساره خبر خو نو شاهدت عمر صاحب د کور مخ تخبل سړی وجلې دي هغه مسلمان دي ا دا وس وسره هي هي سو دا مقتول ور صبر را لپ و نبی عليه السلام ته پر حضرت عمر صاحب اریزا وکړ چې زموږ سجدې د قصاص را وخت چې کني نه دي ته ځنی را وخت زموږ سړی وجلې دي مؤمن هم دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې ته غوږ ورنی او چې غلی ویل خو نبی علیه السلام ته بار جبرئیل امین به رالی د کیسه پیښه سوله چې حضرت عمر صاحب سړی مړ کی حق په جانب د حضرت عمر دی او د دې لقب د جپیس فاروق دی د فاروق لقب د دغه وخت او ګټي چې د حق د باطل مساله د اسرار و شان کړ سره پاغه ګړي فیصله سره بالا دار او شهیدان را ولا یا بل را ولا یا بل را خود د ایمان او د حضرت عمر صاحب چې ما رسول غلطه فیصله کی چې زما رسول پی سلام کړی د کنه منه معلوم دار په ځکه ایمان ولا کړی په دې کې مشونو شراته پیښه نو نبی علی السلام خلک شو وخت جواب کړ چې ولا فائدې جت څخه وکي ولا کیا د فبارک قصاص فوري سړی دی کافر او منافق دا پیښه شو بارنو د آیاتو ترجمه کې کرا کرا نور خبرې ام پس راځي شان نزول یا دغه دی دا وس چې ماول وس نو یوازې د یغې قصې سره اړه نه لري هر ځای کې مؤمنان دغه مشاجره سره کوي کې د مؤمن سره کوي کې د کافر سره کوي دا واچ چې د هر چا سره ده په سره به پر چا کوي د الله پر قانون به کوي د رسول الله پر قانون به کوي دا کچه کشه بل ځای چې یار ازه چې قانون سوی ائین سوی معلوم درج په ځړ کې بل شي دی ولې دغه دغه د فارم یاد انما نادر ترجمه ته تسو وسوګوري الله عز وجل د تعجب پر کوم مرتوی نبی علی السلام ته توجه خلو ته تعجب نکړي توجه ته نه ګوري چې دا وای د پیسره پر بل چا باندې کې الته د ایمان دا وایم کوي چې زه مؤمن یم الم تر آیاتان نجی کتلې ای رسول الا الذين واغك سانوت يزعمون جديدا وی ولا پی وی په خپل خله د کوم خبري لا پوي چې انهم دي امنو ایمان را وړي دي بما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی الیک و تاته پر قران شکر الحمدلله قران منم او نبی منم دا شي ام خوای و دغه ته نه ګوره چې دا دعوه کوي چې ما ایمان پر هغه کتاب را وړي چې پر تا نازل شوی دی و ما او پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی من قبل کده مخه ساج تورات ول بشر خو شو دا بل يهودي چې يهودي خو تورات مني چې مني قران نه مني بشر خو دواره منل برل په خوا کزه شوما په خوا که زه يهودم پر هغه تورات خو چدي وس خو قران رالي نو تورات او قران خو زه دواړه منم ها تورات منسوخ دي لکه موږ وس تورات منکريو خو نه يو منکر خو موږ تورات مونو انجيل مونو زبور مونو دا اگر د خدای کتابونه دي پر هغه مهم ایمان دي پر قران مهم ایمان دي د عمل د ګټه چې راسي عمل یوازې په قران کول کیږي نو بشر خدای غا دعوه کول بار رزق پر تیرو کتابو هم ایمان لرم پر قران هم ایمان لرم سم یعنی سم صفه مؤمن یم دغه دغه خلق تعالی ته نه ګوري چې دعوه خو دغه کی کار څه کی کار به ورسته بشر راسي بیرته د آیات ترجمه وایم الم تر آیاتان نجی کتلی اے نبی الا الذین و آغا کسانو تا یزعمون چی دی دعوه کی پا ظاہر سنگ دعوه کی چی انهم دی آمنو ایمان را وڑی دی پر چا بی ما پر آغا کتاب انزل چی نازل سوی دی الیک و تاتا چی قرآن دی و ما پر آغا کتاب انزل چی نازل سوی دی من قبل که مختستا چی نور کتابون دی یا تورات دی خبر دا نور کتابو خوم ایمان ضروری دی پا من تو بلاکه نو دی خود آغا دعوه کی چی زخ منا کتابون گردم منم و سا عمل تی گوره پا دا اسحال کی یوریدون چی دی اراده لری دا دعوه په داس حال کې کوي چې اراده لري اندجه یتحاکمو چې دی پیسله او حکومت یوسي تحاکم دا دی چې دوه نفر سره داوي یو چې پر د پیسله راووي حکومت پر اوس حکم پر اوس بل وای چې پر د پیسله راووي حکم پر اوس د مفاعلیه باب دی نو یو تر بل چې سره داوس و دا داوه دی چاته وړي الا طاغوت و شیطان کی وړي دی اراده لري اندجه یتحاکمو چې حکومت یوسی حکم پورته کې وچاته الا طاغوت و شیطان ته هغه ته وایي په سراکه د طاغوت څخه نو چې دی خو شیطان مراد دی مګر دلته خو په دا ځای کې چې دی کعب بن اشرف دی دو خاله ته ول هغه کعب بن اشرف خو طاغوت دی کته نو له خو طاغوت ذکر کې ته کعب بن اشرف څنګه دی خو هغه زمړی انسی شیطان دی نو خو هغه دا کار کاوه د خلک پر ځان ټول د پیغمبر علی سلام سره ګرځول کې دا هیڅ په مضمون پیږي نو خو په نامه یو جن کې تعبیر الله طاغوت شیطان ذکر کې خو هغه به ذکر کړي دغه وجه ده دی چې د الله د رسول سره ټالی وي نه پر راځي پر بل خوازي دغه امر د شیطان بولي کې د رحمان بولي خو دغه د شیطان امر به چورته کوي چې مزه دته ته نه بیرته چې کوي چې ورځي خو هغه خانه کا دی وربسه هغه د یهود ملا دی ورلره وربسه نو چې دا امر د شیطان دی په قول وکړه نو ګا شیطان ته پیسه لا ور شیطان ته ول شي کیرا وکړه چې د شیطان په قول کوي شیطان چې کوم بد ځای ته امر کوي ته دوری زغله نو ګا چې چاته د پیسه لا په لاس ورکړه شیطان ته کله چې هغه کا وینه اشرف ته ورولي نو په داس حال کې د ایمان دعوی کوي یریدون اراده لري اند دې تحاکم او فیصلې یوسی پورته کې الا طاغوت او شیطان ته یاد شیطان جان شرط چې کعب بن اشرف چې فیصلې په هغه کې شنو دا کار خود کړونه دی ولې خود ما نعي موجود دي د وشیان د جسمان عربل چې دا مکو او دای کوي هغه کم دي وقد بتحقق سر یعنی وو حال دادی قد بتحقق امرو دوی ته امر کړ سوې دی اندجه خبر یک فرو چې کافران سی به په جتا غوت سر خو الله وای ما امر ورته کړی دی چې په تاغوت کافر سه کافر معنا منکر سه چې د شیطان خبر او د شیطان د جان شنه خبر ما منه ما امر دغه ورته کړی دی او دی زی و تاغوت ته پیښه لوري دا زما قول سره ما په کاول یو وکړه او باټ ولا پی سونه دی دعوه د جکی چې پر قران هم ایمان لرم پر کیرو کتابو پر ګردو باندې ایمان لرم او کار دا کی تاغوت ته ځي علاوه امام من عزیز کړی د چمو لره ورزه وقت په تحقیق سره امر دی ته امر کړ سوې دی اند جه یک فروج کاپیرانس کاپیر څه معنی مونکرانس به هی په جتا غوت سره چې د تاغوت خبرې به نه مانی یو علاوه ازما منع ورته متوجه ده بل ویرید الشیطان ویرید اراده لري الشیطان او شیطان اندجه یغدل چې گمراه کی د لاري څورک کی هم دی غدلالن بعیدن فجیر ورکی دوسر گای سړی د لاري اوشتي دا رقم اوشتي چې بل ور ناري کی چې مړ لار دی غلطه کړی در او ګر چې دا خوم دونه گمراه نه دی ادي د بل ناره اوري گای دوغه نه لري تللې چې بیا د چانه نه عرب سره سیږي د چین به سجلای تر از نه پس بیخیږي نو شیطان خود دغه اراده لري چې داخل گمراه کی د حق لار څخه لري بوزي شه نو شیطان خو خوږی ام نه دی نو حالا و نجز ما امر تا وقت شمال پا کافر سه نو دا خپل گت و تاوان تا گوری شیطان تا تا گت رسی که تاوان رسی شیطان خدا تا تاوان رسی خدا دواری خبری دا جیدی شتا باید دا شیطان پی سلا و نمانی و لراوار نسی علاوه تنه و دغز ما و امر تا گوری نا خپل تاوان تا گوری ورزی دا دوا ما نی عدل تا اللہ ذکر کرلی دی اراده لری چه حکومت و تاغوت و اس پا سنگ حال که و پا دس حال که قد امرو چه دوی تا امر کرسوی دی اندجه یک فروچ کافران سی منکران سی بهی پا دی شیطان دا شیطان خبری و نمانی و یوری يريد إرادة للدايد وإما نعدي ده كمي خبري يريد إرادة للي الشيطان وشيطان ده كمي خبري أندجي يغدر لك قمراك ليرك هم دي ده لا يحق سخة وضلالا بعيدا فدير يري والي وقمراك يسرك بخير دير يري ده حق لا يسخة وغرزي نخد ده غزايته چه وغرد شيطان تال بیری غورځي د حق لاله خو امه پکا ول مکا د الا امر ته چوغري امه کم امر کړ دي چې کافر سه په منکر سه ته دا دواړه نه مراعاته دا کوي دا د دې حال سره پورته کی دی ور وشاو دغه چې دا اوس احفظه په مرسا بوجلی دي یا نور داس کسان چې دغه پر نقش قدم تر قیامت تر وانج الله وي ته دغه ته نه ګوري دا اوس د تعجب خبره ده کنه دعوی ته دی وګوره داوا د څو غټ ایمان کوي کړونو ته دی وګوره کړی چې څونه د غټ کافر دي چې کافر نبی علی سلام ته چې تزغلې د شیطان پر خوا فیصله کوي الله وي دا د تعجب وړ سړی دي د خلکو پر چا باندې خندا پر راځي دا څنګه سره لګي دا خبرې پسې الله پاک فرمای وإذا قيل لهم وإذا غبت كل تولس لهم وذاق خلوت دار چې ایمان د عبیه کی پرځل کی ایمان ندی تعالوا راس الى ما انزل الله الى الرسول الى ما وهغه ست ترجمه د مخه حکم مزافر سرږي تعالوا تس راس الى حكم وحكم تما د اغه کتاب انزلت نازل کړ دی الله الله پاک الله چې کوم کتاب نازل کړ دی راځي چې قران کې کوم حکم ذکر سو دی راځي داغه ته والى الرسول يعني والى حكم الرسول وحكم تدرس در دي راضي قران سواي رسول سواي اغه حكم تبغ واجب ونص شورت راضي الت جدابيت ويلسي الله سنگ ويرايت تب ويني المنافقين منافقان منافقان اغه چپزل كي ايمان نست په خلي دعوه كي دي بس چكي يصدون دي بگرزي دل كي عن كستاتخه سدودن دير سخت گرزي دل دي په تناونه در باندې راضي کداس په خبر پوسی چې ستاده تر چې دی چا د طرف وځه ټول چې راځه چې د الله او حکم ته ورسه د الله د رسول او حکم ته ورسه د څه چم کی د ټالی پر بل اخوا دی پر تا باندې پته نه و باندې نه راځي بابا خو ته کلمه پر وای راځه چې ورسه خو ته پر د قران باندې نازل شي شکر قران شریف پنم چې په ځګر کې سمږي اته دار کم کړي چې تاسو یې ته د قران به پته نه و نه راځي الله دغه منافق ته رايته ته وینه المنافقین منافقان یصدون دی بغرزیدل کی صد دغه دی چې سړی پر چا یعنی نور زفر بل خواه زورونی دی بگرزی دل کی عن کستا سخ اعراض بکی یعنی دی پیسلی سخ استا یا سدون دی گرزی دل کی عن یعنی عن حکم کستا دی پیسلی سخ غیلی پر بل خواه سدودن پر سخت گرزی دو سر دی پر بل خواه بانی زی دا غیر دا حال بیان که خودی دا غیر کمو چاور پل چرازه رسول علیہ السلام تو رارسو خواه یهودی وجه منافق دا نویل چرازه منگر دا پر بل خواه تالی نوال علای دا دی نقش بیان که چدانو نیوازی چی دی چی ار منافق تی دا غیر کم که حکم تا دا علا راوستی دی پر بل خواه زغیلی ویارا زکا چاری فکیف اذا اصابتهم فکیف نو چنگ بیا علاوی اذا هاغ وقت اصابت چی ورسیجو هم ودیتل مصیبت غم ورسیش علاوه نو هغه وخت کې ګوره چې دې ته غم ورسیج غم یې کم دی یو غم یې دغه دی چې دغه دعوه ګر یا قتل سی لکه حضرت عمر صاحب چې کړی الته ورو غزل خدام غم دی او یا که قتل لسی رسوا خو سیخو ملایان ژغ پر کې چې اه ته چې دته وګوري الته دعوه دی ایمان کې په سړي پر بلکې د قران او کافر دی خدای رسوا کې خو ګد خراب کړی شه دا دار کم دی پزړي کې ایمان نشته خدام پر د غم دی چې رسوا یې پر ټوله محله او په خپل کې کې په خپل ما حول کې لکه هغه سړی چې قتل سو عمر رسوا چې د ایمان نه درلودي دا مصیبت دواړو ته شمول کی فکیف نو څنګه حالت وي څه وخت اذا ها وقت اصابت چې ولې چې هم دوغه کسانو ته چې د پزړي کې نه پخت په خله د ایمان د عیب کې مصیبت غم ور غم یا د قتل غم ور ورسېږي دا غس پیسه لکون پر پیښه لکه حضرت عمر صاحب او یا رسوا خون وسی ښکارا خون وسی دا دې ته د غم ولې رسېږي به ما په سبب د هغه عمل قدمت چې در مخه کړی و ایجیهم لا سود دی خو په خپل لاس د خرګ پر چم باندې ول خپل لاس ګول لاس دغه په سات کې په خپل لاس په ځان وکي کده د نبی علی سلام حکم ته غاړه یې شو سره کټی دی کدی رسوا کې دی خو یو خوا نور پیښه تر خود دا کار وکي چې رسول علی سلام پیسلې نه منی د شیطان پیسلو ته ځغلی دا خود په خپل لاس کار کړی خود دغه روی دی رسوا سو ته دغه روی څخه کړی او غرزه ورسو نو چې ورسیږي و دې ته مصیبت او غم غم معنی د قتل یا د رسوایی ولی ورسیږي بما په سبب دا هغه عمل قدمت چې در مخه کړی دی ایږي هم د دوی لاسو چې دا ورسیږي مره خو نه دی اریان چې دا څنګه پیښه سو الله یې ثم بیان جا او دی راش که و تا تا بارانو بیا ډله برابر کړی د خواغه د بشر هغه د منافق قریبان خونه بار را ل و نبی علی سنت اریزای وکړ یحلفون دی قسم اخلی پر چی شی باندې بالله په الله سره قسم اخلی پر کوم خبره پر دی ان اردنا الا احسانا وتوفیقا ان اردنا مش خو اراده نه درلودله الا احسانا مگر نه د نیکی کولو د هغه سړی د طرفه څخه چا د دی ور سره دعوه وتوفیقا دی وجوه خلاصای وزدر توا دی چې نبی علیه السلام تراله خو خپل کریم خدي ور مړ کړی دی حضرت عمر سره داغه دا عمل چې نه غستا په سره نه منه حضرت عمر ته تلی دا نه منه چې دی کافر وو حضرت عمر سره بلت ور ورته قشر کافر د کین بخواو هغه خو د شی اراده درلود ول شان او سیدی د نبی علیه السلام خبرو خو می و منه له حق ستا په جانب دی و امنو په حق په سره کې چې کیږي چې څوک ما ته حق واورو په دې کې مراعات کیږي دی چې بابا په حق په سره کې مراعات نه کیږي پیغمبر ته خو موږ ورل چې حق چې کوم چا دی هغه بیان پیغمبر بیان کوي حق دی هو جدي نو په دې کې خو نه کېده زموږ کری بویل راځي چې جوړ کې بوز جوړ چې یی چې معنا ورته د شریعت حکم خو چې دی لکه هغه اصلي حق چې د ارچا دی هغه خو هم دی جوړ خو شریعت معنی راځي چې جوړ وکړو په جوړ کې خو چا ته خو لکه ژیری چې بارا مثلا شل زره پر باندې بابا یو تل زره به درته 2000 ور پرېښته هغه وایي سیدی ګوره د هغه د طرفه احسان وسو په عین حال کې د دوونه پورو ترمنځ توفیق جوړه راغله په مابینځ کې نو زموږ سړی چې حضرت عمر صاحب تللی دی دې خاطره نه تللی چې د پیغمبر خبره یې نه منله هغه د دې خاطره تللی ول د پیغمبر په فیصله په فیصله کې خو د یو د بل چا سره مراعات نه کیږي په جوړه کې خو بیا کیږي راځه چې حضرت عمر صاحب په جوړه راوي کې د پیغمبر خبره هم پر سر سترګو منلې ده حضرت عمر صاحب ته باور شو هغه به تا ته وویل یوهجه چې بره وایي چې دد سره یو څه شو وکړه زه په دغه نیت الته ولاړم بره بزمور جوړه امره غلې وای زما سره به څه احسان ام سوې وای پر حق به نه راځه اخستلای نو دا کوم دیدا نو کو پردی ګوره دا کریبانه دا تعویل سره جوړ کی الله وای دغه وخت ته بار دی ته ګوره چې مزکه پر غره د شي قسمونه اخلي په قسمو درو غونه تعویلونه په شي کې داخلي الله وای دلته نو تور ته ګوره د بد صحه لار بزنی ورکی ته درواغه قسمونه به اخلي په خبرو کې بره کم رقم ترجمه را باسي چې دایمه معنا و دایمه معنا دا نو کله کافر و د جنه مرګ کې دی الله دا بر پیغمبر ته بیان کړی تا ته راځي برات ورته وګوره چې نبی څه حال درنګ بڼي به څنګه الوتی په کیف څنګه حالت وي د دې اذا وقت اسابت چې ورس شو هم دي ته مصیبت ونغه به ما په سبب د هغه پیل قدمت چې در مخه کړی او ایجهم لا سو د دې چې د پیغمبر په سلا نه و منل ثم بیان او جاء او دې راس ک و تاته يحلفون قسمنا اخلي بالله فعل اج دع لا په ذات ما قسمي ان اردنا مش خو اراده نه درلود دغه ان پیادي مش اراده نه درلود الا احسانا مگر نه احسان کول چې دا يهودي د سره یو سي احسان وکي څه پی سي ور رو پیږي دغه مو اراده او توفيق او د جوړی چې د دې وتر مابینس دا جوړه وسی د پیغمبر غي خونه هغه حقيقي فیصله ده د حضرت عمر ساقي به د صلح فیصله سره به د یو څه د غسر مراعات کی دا نه وجه دا نه چې موږ د پیغمبر خبره نه منل علاوه د ته چې راستو تو ور بار بنو د ته صحه دي دي الله پاک وس فرمایي د دې په باره کې دا د دې قسمونه دا د دې تعویلونه الله ورته اولایک الله وي دا قسم الذين ذاقوا كسان دي يعلموا چې عدم لري الله الله پاک ما پر هغه منافقت په قلوبهم چې پزړو کې د دی علاوه زفه خبرې پزړو کې منافقت نه د دی پزړو کې سم ایمان سره نه دغه وجل سي مقتوب پزړو کې ایمان سره علاوه زفه خبر نو چې په خبر دی نو څه معنا علاوه جزاء نو ما تبارک پرېښته تسي مثال ما دا ویل چې الله چې ګردو مد وي خبرې د علم چې دا علم مال ردي څه معنا یعنی نو جزاء برادر کوم دا خبر دی پټ نه تیریږي لکه موږ لاغه مشر چې کشر وویني باران اورت زدي وینم دا چې زدي وینم دا څه معنا یې نو زه په خوړونم نه میږي اوس یې وینم خبر دي کی زدي وینم دا معنا چې دا ستاله کار بدل تا ته بیا ګوري معنا خود به یو درې څلور چلاخي بیا تا ته ګوري دلته م الله عز وجل اولایک دا کس الذين دي اغه کسان دي يعلم الله چې علم لري الا فاک پر کوم خبر ما پر اغه منافقت په قلوبهم چې پزرو کې د دې نو چې پر اغه الا علم لري جزاء ورکی پیغمبر ته سوای فاعرض عنهم فاعرض نو ته اعراض وک مخ واړو عنهم د دې څخه د جې فاعرض عنهم په سیرون دوره کوم ترجمه کړی ده یو ترجمه ده فاعرض ته اعراض وک عنهم د دې څخه مخ ځنی واړو څه معنی دې چې کني باندې د تکي زاري کی چې بس ته مسته یو دعا کوا د عقل کی پیښ اسول دی خو په دغه نیت ولاکه ته لچ کافر دی علاوه چې دعا ورته ونه کې مې خبره مانه چې زکش د حضرت عمر صاحب خبره چې څنګه سوي د بس هغه ټیک نه پدې کې دعا زایې چې مسلم ما پی کوا ما پی کوا ما پی نست دا یو ترجمه ده فعرف تم خوار و عنهم د دې څخه د دې د خبرې څه دی ته ته پیښې د دې خبره ما منه د دې خبره چې نه مانی نو نور څه وکه وعظهم وعظ ورته وکه بر ورته غلطی مو کړی د بل وخت لپاره مکوې بیا توبه وکړي په صداقت اسلام راوړي کنه پای به مو دغه وعظ وعظ وکه پند ورکه هم ودیته وقل هو لهم ودیته فی انفسهم په ځانو کې د دې چې د دې ځانونه په اصلاح سي في انفسهم يعني في اصلاح انفسهم في اصلاح قول كده دي ده زانو چی شوکا قولا بلیغا قولا داس خبر وک بلیغا چاغز رت رسیدن کی چپز رین نه وځ اثر کولو کی نصحت دغه نه نصحت ورته وک مگر دی بانی وسوری چتا ته وسکی تعویلات پیشی د جس اعراض وک حكيم الأمة رحمه الله غدا ترجمه دا سنك يا غدي سوي فأعرض تإعراض وكا أي رسول عنهم يعني عن أخذهم كذا إذا خبرت متوجهش هذا مخول إعراض وكذا دي بانيا ما منا وسألا ويش ألك ولا تزد دي بزرو خبر من فرق ما تعلم دي تاتا كي مدروش ولا تدا منافقان دي دس نيش كرا كن كي دستي دارت بورت كتشرا وسرا معلوم ساس منافقان يو بلاني منافق دي بلاني زجر دوجن ألا وي كارما فلا سزا زور كم منافق تفوراز وانيد قيمت دلتا تكارما فلا فأعرض أمر دغدي فأعرض إعراض وكمخوارا عنهم يعني عن أخذهم عن جزائهم جزات ولا روارنا كرا تنجا نكدا نور منافقا شيرا تنجا نوكا تواتش شمخزني وارم را تنجا ومن نسيات بم نور تكو ألا ويا وعظهم وعز وعز كواهم مديد وعز ورتكوا بيجاني يجي منافق ديرات الناس إيمان برسالة لرينا من قرر تويك وقل ووايا لهم مديد في أنفسهم بإصلاح كده زانو ده ديش ده زان إصلاح زي سنغ خبر ورتوك قولا ديس خبر بليغا شا أغير سيدون كي أسر كون كي زرت أزان ورسي ده خبر ورتكوا نور را تنگوا ما چه سزاو لروار كي تشتر تيس خبر ده منافقان ياس چه دابل منافق فمرست بسرا روان ياس فمزمون وپیداس دغه ترجمه ډیر خوندوره ده د چې واجه چې شید الته په یو بل حدیث کې راځي چې په ظاهر خو دغه سړی چې د مرسوی دی خو می اسلام ښکارا کاوه کې نه ښکارا دا نور خلق چې په روسه پسرا له خدام دغه رقم دی په ظاهر اسلام ښکار کیږي په چین کې نه لري کې اوس نبی علی اسلام دا پسرا چین کې اعدام کې بار د شپږ شدل یو بل ځای یو منافق رسواسو نبی علی صلوات و سلام ته حضرت عمر صاحب نور اصحاب یا رسول الله اجازه وکړه ښکار او خلاص کې مړ کو پیغمبر علی اسلام دعه فان الناس يتحدثون ان محمدا يقتل اصحابه برل پرير دی پیژنه میچ منافق دی مرګ حق دی پیغمبر ورته ویله برل کې مړ کې په بیا بانک خو ګرد خلک په منافقانو څه خبر معنا دلیه یو سړی دی جمعات کې په پویژ په خپل محاول کې احساس کې خو هغه دغه رقم محاول نو چې جمعات را دی مې اچ کړی ګرد شیانې کړی بل بره پرور چې یا زده وجنم دا کافر دی چې مړ کې بره خلک پر بیا سوی بره ورور دا یو نه دی نه خپل پر لري نه بل افلان حاجی صاحب چې پیا دی هغه الهه بارہ جی رنگ در بدی دا سیاسی پوہد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ الوسط خلق پا جی نپیجنی خلق منافق سے پیجنی مخلص مومن سے پیجنی نور ملکون یادو آوازا خوب بعد دی چو محمد علیہ السلام دا یون خیال دی یا وقت وقت پسری جارو قربان کی بلا ورز اخبال اللہ والا چا پکڑی علال کری بارہ دا بد تاثر کی که پیجنی ہم پا دا منافقان و کار مل ری اوغ حدیث تا چی بو گوری دا آیات تا چی گوری ہم اللہ پاک لی عراز نیوک کار مپل ری اگر چی دا منافق پا برس بسراغل جدی منافقان سزا مور کو واعظ و نصیحت تر شروع کړه سزا ولی مور کو فائدہ دغه چې بیا خلق دی رنگ بدی برای مسلمانان دغه رقم بیا نظم خلق دی لسوځي ملګری صدر مورزه یو ولسم مورزه وښی پنځه ورځې ملګری شپږم مورزه وښی د جنانډ والی په باور دنه دوستی په باور دنه دښمنی په باور رنگ در بدی لیونه د څه جوړی نو اعراض دی نو دا خود دا ترجمه مول حکیم رحمت صاحب دا غسل وکړه زبی وایم په اعریو ته مخ واړه و ای پیغمبر عنهم دا عن ودهم تر مزه یعنی عن سزائهم عن اخذهم د نیول څه د دې مخ واړه دا کار مکه و وعز وعز وکهم و دې ته معنا نصيحت ورته وکه هغه ورته بیان واغه حساب وظیفه د رسالت و قلت و لهم دې ته په انفسهم په اصلاح کولو کې د دې ته ځانو چې ځان اصلاح سي قولا دې خبره بلیغا چې هغه رسیدون کې وزروته مګر سوال دلته دا واری کیږي چشه نو چې ته په دا نور منافقانو کار مل ربیا جرنګ بدې نو د حضرت عمر صاحب دغه فعل خوم رنگ بد شونه نو حضرت عمر صاحب چې دا سړی مړ کې خوم دا ظاهر مسلمان خو خلک په حضرت عمر صاحب شم دا وای چې ورور دا د لیون حاله سړی دی بلای پر مسلمان را واچور مړ کې په غیر رنگ نه بدې داغه جواب حکیم الامت رحمه الله ورکړی دی چې یا دا یو جزئیه ده عام قانون د منافقینو په باره کې دا دی چې منافق قدر معلوم هم سو وجنه بیانه ولی په ظاهر د اسلام ښکار کې ستارنګ په بدیش دا یو خاصه واقعه دلته چې ده په دې ځکه چې به پیدای په بل خوا کې په مرګ کې پیدای او په دغه الله عز وجل حضرت عمر صاحب باندې یت لازم کې نه پر دوا نه قصاص لازم کې چې پر لازم نه کې د څه د پاره په دې کې به دارنګ بجنه کې راغه دا چې دای خو ظاهر مسلمانو دعوای د صریح کافر سره چې ګور د خلکو پیژندې چې کافر چې حق په جانب کې د کافر وو حضرت عمر صاحب دای مړ کې دا شپه پیدای راسي شو پیدا داده خود دغه یهود برازی خپل قوم دزی برای دی اسلام جن عجب حق دید دیو مسلمان سر می دعوا و مگر چه پر غلط باندی وز ما پر سر دی ادام کی ما پر سر دی ادام کی دا گرد و کافران وز اسلام تر عجب کیلی چه شده دون حق دین دی ما تا پسن بسترگ گوری زما حق د خپل مسلمان سره اخلي هغه پر دار کم چې جزای مرګ را ته وزنی کرد خلک ایمان لري پیدا دغه و د دا ګور یو جزئیه ده نو په عام حالات کې د منافق وجل سی نه دي چې سوکه وشي په خبره پوسبې کې مر کی خو بیا قصاص او دیت نه لري ولې چې معلوم یې نه پخ لکه دا دغه سره دا چې معلوم شه اوس خو مرمې نه زه تا ته منافق مور خو نه او ال ته رسول خو د رسول خبره نه مند هغه خبر ملا و چې منافق چې دی وجل حرام کته و دته حضرت عمر صاحب ولي وکي الا ولي دای معاب کې ولي شی ورته کښې نه شب موږ وای دا غدل ته پدې ځای کې چې د دې پرې شی وای دونه ګټه نه ولکه په مرګ چې ګټه سو هغه هغه چې هغه سړی خو کافر وو هغه خپل کافرانو ته چې ولر سي برای د اسلام دغه عدالتي نظام دی چې کده کافر حق پر مسلمان باندې کدر مرګ پوری مې ځنی اخلي کمه مرګ کې شو ورته وژني بل کې خې به خې ورته وې خې به خې ورته د اسلام عدلی نظام په مشوره کې دی په دغه د جزئیه د قاعده څخه استثناء سول کله چې په خبره وستې سپویږي نو دغه سوال چې د حضرت مسعود پر پیل وایي دی جواب هغه دی قانون دغه د ذکر سوچ په اعراض عنهم د منافقانو په مقابله کې قانون دغه دی چې وژنې به دی نه اعتراض به ځنې کوي ولې رنګ به جبر به پیښې چې د خپل انډوالان وژنې مګر وو د واعظ بینوم خاجه نه پرېږي نصيحت ورته کې ګونې خدای د ایمان به د اخلاص په ځل کې ایمان را وړینو نو په دغه آیاتو کې چې اوس موږ تلاوت کړ د هغه چا به بیان سول چې حکومت د الله پر حکم د رسول پر حکم نه کوي د بل چا پر غیږ کې لکه په دا واقع کې چې مو واورېدل چې دا د نفاق نښې دي چې کوي او په تیرو آیاتو کې چې په تېر درس کې ویل سي چې هر وخت که منازعه پیښه شي باید کتاب الله او رسول ته و خبرو ته هلته محوال سي پر هغه باندې فیصله سي نو الله عز وجل زموږ فیصلې ټول پر قرآن وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر احادیث باندې دا کفري قوانین یا الله تعالی زموږ د ملکوت څخه ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.